بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام النووي رحمه الله دا مبارك كتاب الأربعون النووية لدي وزاحت دا الله بتوفيق سر روانه او دا باغ سلسلة كي واللسم نمبر درس يعني شسته باخراني درس كي منغا نهم نمبر حديث بيان كده و حديث أبو هريرة رضي الله عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه حديث وزاحت شيء ونلم إن شاء الله ده لسم نمبر حديث نشوروك، وده حديث ده أبو هريرة رضي الله عنه. هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه بنیادی حدیث تے او دیر عظیم حدیث تے او پدی کی دیری زیادی مسئلی دی. پدی حدیث کی بنیادی خبر دا بیان شوی دا چی دا حرام نزان لری ساتا، دا سن زان لری ساتا، دا حرام نزان لری ساتا، او دا حرام نزان لری ساتل او پاک رزق خوڑل دا د پیغمبرانو طریقه ده، او څوک چې د پیغمبرانو په نقش قدم روان دي دا د هغوی طریقه ده، او بیا څوک چې دا حلال رزق خوري د دې څه اثرات دي، او څوک چې حرام خوري د هغې څه اثرات دي په عباداتو باندې، په بدن باندې، په معاشره باندې. نو دې حدیث کې دې خبرو ته اشاره ده. حدیث دے دا ابو هريره رضی اللہ عنہ، او دا ابو هريره رضی اللہ عنہ پا بارکی پا ترشیو حدیث کی منگا خبر اکڑے وادا دخبل نمسلے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑے دا: ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب دے، الطيب دا الله پا نمونو کی اونم ده، او منگا دا الله پا توفیق سرا دا الله سبحانه و تعالی دا خیست نمونو چه کم وضاحت کرده ده، او دا اگه ببارک کم درسون شوی ده نو اگه ترجوع کی، او پای که من دا دینم تفصیلی وضاحت کرده ده. الطيب سمانه ده پا لغت که پا شرع که دا دینم سفایده ده، مسلمان با دین سفایده اکلی. الطيب او طيب دا پاک توي، الطاهر رب العالمين پاک دي دا هر عيب او نقصان، رب العالمين پاک دي دا هر عيب او نقصان، پاک دي پا خپل ذات کی، پاک دي پا نمونو کی، پاک دي رب العالمين پا صفاتو کی، پاک دے پا ویناگانو کے، پاک دے پا افعالو کے، پاک دے دا شریکنا، پاک دے دا برخدارنا، الغرض ہر عیب و نقصان داغین رب العالمین پاک دے. دا معنی دا ان الله طیب، یقینا الله پاک دی. موږ دا فائدہ ذکر کړی وګوره په اسماء او صفاتو کې د الله ذکر دی وضاحت کړو چې رب العالمین دا خوښي چې د خپل نوم اثرات پر خپلو بندگانو باندې ویني، او هغه صفات چې کوم د الله دی په کې بعض چې په بندگانو کې بعض موږ دا وځي چې بعض صفات په الله پورې سي دي هغه خاص دي، بندگان هغه په ځان کې راولي هغه د بندگانو دپاره نقصان دي. نو الله پاک دی خوښي دا چې د هغه د مخلوق هم پاک دی. ان الله طیب، الله بخفله پاک دی، د هر عیب او نقصان نه پاک دی. نو موږ لم پکار ده چې ځان د نقصاناتو نه او د ګنده کارونو نه او د ګنده اخلاقو نه او د حرام خوراک نه او د ناروا فعلونو نه د دې هر څه نه موږ ځان پاک ساتو، د هر قسم رذالت نه، د هر قسم پلیتو کارونو نه، د غلطو اخلاقو چې دی نه یو مسلمان بالکل پاک صفا ستری، ځکه چې دی بنده د الطیب دی. ان الله الطیب، خدای لا یقبل الا طیبا، الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شیز. الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شیز، دا فائدہ دلته یاد کړئ. لا يقبل الا طيبا، چې نه قبلی مگر پاک، دا صرف ګوره په یعنی صرف دلته مراد صدقات نه دي، دا خبر به صرف د صدقات مبارکې نه کوي چې یاره الله پاک ته نه قبلی مگر پاک صدقه، نه، بلکې دا خبر عام ده، بل هو عام فی جميع الطيبات. دا عقیده نه شروع کړه، الله نه قبلی مگر پاک عقیده، پاک عقیده د توحید عقیده، پاک عقیده د شرک نه صفا عقیده، پاک عقیده هغه عقیده چې الله بیان کړی ده او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده، الله نه قبلی مگر دغه عقیده. دا فاسد عقاید چې دي او ناروا عقاید او شرکیه عقاید او د قبر پرستو عقاید او د نن سبا تصوف والا او دا په باب د اسماء او صفاتو کې دا گمراه فرقو والا، دا قسم عقاید الله نه قبلی ځکه چې پاک دی. دلته صرف دا خبره نه ده کړې چې بعض خلک د دې حدیث صرف دغه ترجمه کوي چې الله پاک دی مگر نه قبلی، الله پاک دی او نه قبلی سوای د پاکو صدقو نه، یعنی الله په لار کې چې کمال ورکړي هغه به پاک ورکړي، صرف دا خبره دلته بیان. حالانکه دا خبر عامه ده، شروع دا عقیدینو الله نه قبلی مگر پاک عقیده، الله نه قبلی مگر پاک عمل، طیب عمل. خانو پاک عمل به څنګه چې صرف د الله دپاره دریاکاری نه صفایی او د پیغمبر په طریقې، چې دریاکاری نه صفایی او د پیغمبر په طریقې، الله دغه شان نه قبلی ویناګانی مگر پاکی ویناګانی، هغه ویناګانی چې هغه د شریعت موافقی او په ویناګانو کې پاک وینا هغه د الله ذکر دی. قرآن الله سوی الیه یصعد الکلم الطیب، الله تخیجی کمی خبری پاکی خبری نه، هر خبر و تخیجی نه، پاکی خبر و تخیجی. لا یقبل الا طیبا، درشان عمل الله تا نخیجی مگر پاک عمل الله تخیجی، لکه ذکر شو، تسبیح، تحلیل، روجا، منزکا، جهاد، حج، چی دا پاک عمالی، دا سه قسم پاک عمال خالص دا اللہ دا پارا دا پیغمبر پا طریقه باندی دا اللہ تا دا اللہ تا خیجی. درشان خوراک و سخاک کی بنده دا پارا نوی جایز چی اگو کری حرام سر، تکی چی اللہ سبحانه وتعالی پاک تی او پاک عملی خوخ تی، پاک وینای خوخ دا، پاک عقیده خوخ دا، غواړي چې دا بنده د هر څه پاک وکړي. درشان الله زموږ نه دام غواړي چې موږ پاک خوراک وکړو، الله زموږ نه دا غواړي چې موږ کوم خوراک وکړو، موږ پاک خوراک وکړو او ځان لري وساتو د حرامونه او د هغه څه نه چې شریعت منع کړي دي، ځکه چې دا حرام خوراکونه د بدن هم فاسدی او زړه هم فاسدی، زړه د انسان چې دی کنه دا فاسد شي دا خراب شي غټ نقصان په حرامو کې داری چې زړه د انسان خراب وي او بدن ورسره هم خرابیږي. قل لا یستوي الخبیث والطیب. الله وی ووایه پیغمبر دې خلکو ته چې پاک او پلید ګوره هی شان نه دي ګوره. پاک او پلید یو شان نه دي. لوی فرق دی په پاک او په پلید کې. کیدی نشي چې پاک او پلید دي یو شان. سبحان الله د مؤمنانو مبارک الله سوی الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. هغه خلک چې ملائک چې روح علي او دا خلک پاک ساکی طیبین. پاک ساکی نه مراد داری چې هغوی جامې صفایي. چېرې دا مؤمنان چې کله مري او داغه مؤمنان دي جامې صفا ساتلي. نه مراد د عقیدې نه وال او د آخري وړکي عمله پورې دوی په هر څه کې دوی ځان پاک ساتلی. عقیده یې پاک وه، وینا یې پاک وه، عمل یې پاک و، خوراک یې پاک و. ذکر دوی طیبین ویلی شو. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. ویلته پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې لا یقبل الا طیبا. نه قبلی الله مگر پاک چیز. نو دا فائده ده که امام ابن القیم رحمه الله امام ابن رجب د دوانو ذکر کړی ده چې د قبول والی القبول چې کله راشي درې مرتبې دي. دا عمل د قبلی روسو مرتبی دی دری مرتبی دی. اولنی مرتبه داره چې الله دا عمل قبول کی او الله د دغه کس ناراضی شي او دغه صفت هم کوي او دغه تذکیره د ملائکو په منځ کې کوي. دا ټول اوچته مرتبه ده. الله دا عمل قبول کی او د دې بنده ناراضی شي او د ملائکو په منځ کې داغه صفت بیانېږي ثنا. دویمه مرتبه دا ده چې دا عمل قبول شي او ثواب او اجر په ملو شي. بس دا د اولنۍ مرتبې نه کته ده. یعنی دا پکې نه شي چې الله داغه صفت وکړو او ثنا یې وکړه د ملائکو منځ کې دومره چې عمل قبول شو الله والا اجر ورکړو. دریمه مرتبه دا ده چې اجر ورته نه میلاویږي. الله د هغه په هغه باندې ثنا نه وي د ملائکو په منځ کې. خو صرف دومره ده چې فریضه پې ساقطه شي، ذمه پې فارغه شي. په دې به څوک مثال لاکي. نه مثال په هغه باندې چې صرف فریضه پې ساقطه شي او ثواب ورته نه میلاویږي. اخو نه قبلی، اخو د بنیاد نه قبلی، اخو د بنیاد نه قبلی. نه نه نه تاسو زه نه غترب ته نه تلای. حدیث کې راځي چې یو سړی په دغه پسې لاړ شي په کاهن پسې او په جادوګر پسې او خبره ولا نه مني خو اسی لاړ اوري. سوره جمعین قبلی سلیه قرآن دلتی نقبلی دو مطلبال تدار چینی اللہ رازی کی گنه دی سلینا او اللہ صفت نکی او ثواب و اجر تن ملاوی. صرف دوم رده چی فریضت ساکت شوا. بس دادا قبلی دو درې مرتبه. یو حدیث کې داسې راځي چې یو غلام د خپل سید نه یو مری د خپل سید نه وتښتېدو د ده مونځ نه قبلېږي. نه قبلېږي معنی دا ده چې یعنې اجر او ثواب پرې ورته نه میلاویږي. نور ذمه یې ذمه پرې فارغېږي. پوه شوې تاسو په دې مسلې؟ درې کسان کم کم درې مرتبې. عبادت قبول کی دریم کی راضی کی دریم د ملائکو پر مخ کی راضی تذکرہ او صفت بری. او دریم هغه چې عبادت قبول کی او ثواب ملنه او دریم هغه چې په زمک فارغ شي او ثواب پې نه ملنه د درې مرتبې دی د قبولیت چې دا علما ذکر کړی دی دلته موږ مختصر ذکر کړو ویلا يقبل الا طيبا الله نه قبلی مگر پاک شیز مطلب دی چې خبیث او حرام شی او کار او وینا دا په هر حال کې مردود دی او الله نه قبلی حرام دا چېرته الله نه قبلی ذکر ځان به ساتي د څه نه د حرامونه ځان به لرې ساتي د حرامونه حرام به نه خوري نه به یې په بل چا باندې خورې او نه به د حرام مال نه صدقې راوباسي په نیت د صدقې جوي دا صدقې الله نه قبلی حرام مال صدقې الله نه قبلی په خپله به هم ځان د حرامونه ساتي او خپل بچي خپل خپلوان کشران مشران دا هم د حرامونه لرې ساتي ډیر خلک دی بهر ملکونو ته راشي او مسافری کوي او د مور پلار نه لري او د بچو نه لري او د ښځې نه لري او په پردي ملک پروت یو سخت تیری او نتیجه دا راوځي چې ټول حرام او حرام خوري نتیجه دی چې حرام په خپل هم خوري او په بچو هم خوري چې کوم سړی حرام خوري او په بچو یې خوري د هغوی په وینه کې دا حرام وګرځي دا بچی به څنګه دیندارې په ده باندې به یعنی کوم خطر بیت اثر وکړي او د هغه په وینه کې چې دی نو حرام ګرځېدلی ځکه دا قسمه خلک وی ګوري ګیر چاپیر کوم سړی چې حرام خوري او په بچو یې خوري د ده په بچو کې برکت نه وي د ده په ښځه کې برکت نه وي د ده په کور کې برکت نه وي د ده په مال کې برکت نه وي لګیا به لګیا به په کروڑو به جمع کړي او هغه کروڑو کې به برکت نه وي په هغه کروڑو کې به دی فقیر غریب ګرځي په هغه کروڑو کې به دی بې عزته ګرځي عزت یې نه وي په هغه کروڑو کې دی بچی دی د قدر او د عزت نه کوي ښځې قدر او عزت نه کوي دا ټول د دې حرامو ګوره ډېر بد اثرات دي ډېر بد اثرات د انسان خو په خپله تباه کېږي د حرامو سره په چای چې خوري ځان سره هغه خلک هم تباه کوي او بیرورو دیسی چی حرام دیر شی معاشره طولتا باشی تا معاشره نه برکت ختم شی پا کار کی برکت نی پا وینا کی برکت نی پا وخ کی برکت نی دا هر سب برکت شی نو دا حرامو نبزان لری ساتی زن دا هر قسم حرام چی دی هر قسم حرام اگه نبزان لری ساتی او کچر تیو انسان سر حرام مالی نو بیا به دې ته ګوري چې دا د چې د چا نه اغستې دی د هغه په رضا یې اغستې دی که هغه پرې رضا نه وو که هغه پرې رضا نه وو مثال کې لکه غلا یې کړی دی یو کس اغسته به یې کړی دی مال یې پرې اغستې دی خو حرام دی او مالک د دې مال په دې باندې راځي نو نو په ده باندې واجب دی چې زر تر زره د هغه دا حق واپس کړي زر تر زره او دا هغه وخت پورې دې را کس نه ویلم کوشش وکړ دې چې را کس پیدا کی او کشر دې را کس مړ شوی نو دا هغه وارثانو له بده مال واپس ورکړي کشر دې دغه وته ویلو نه شي نو بیا په دې باندې لازم دی چې دا به صدقه کی دا غل طرف نه دا وسه کی دا به صدقه کی ځان سره بنس ټول ملګرو تارونو خوندو ته نصیحت دې کې چې سره حرامي او هغه په دې طریقې سره غستی چې دغه مالک پر رضا نه وو نو دا به لازم واپس کې هغه سړي ته دا هغو ته میلاو نه شو دغه وارثانو ته که وارثان هم میلاو نه شو هیڅوک میلاو نه شو دا به د هغه طرف نه صدقه کی او دا اوس راشي بیا فایدې دپاره دا مسله لګي که ده چې ته صدقه کړه او سړی راغی نو بیا به اختیار هغه له به اختیار ورکړي فإنه يخيره بدون اختيار وركي بين إمضاء الصدقة تياد الصدقة دو يجب لازم ربنا صدقة شوى أو زب مرازيم يا ويجي لازم مال مال واپس رك مال بلو واپس مركي أو كثرت دا حرام مال ديشي تي دا مالك برزا سر دا غستي لك مثال رشوت شو یا سود شو، سود تاسو ذهن کې نه راځي، یا سود شو، نو دا هم حرام دی. او دا چې کوم د ده سره دی په ده باندې لازم دی چې ځان د دې حرامونه خلاص کړي. نو څه به کوي؟ محتاجینو له فقراو له او دغه شان د غریبانو دپاره پې مساکینو دپاره کور جوړول، لارې کوسۍ پې جوړول، د مسلمانانو په مصلحت کې دي دا مال ولګوي. په نیت د څه؟ په نیت د حرامو نه ځان خلاصول، په نیت د صدقې څنګه؟ ان الله طیب لا یقول الا طیب ما نسه. په نیت د صدقې ته د سود مال له وباسي ورکوي، د الله قبلوي. په دیو ته زره برابر اجر نه ملاوي، زره برابر اجر. خو نیت به دی چې زه ځان د دې مال نه خلاصوم، بس دا به نیت وي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان الله وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. او یقینا الله امر کړی دی مؤمنانو ته په هغه څه باندې چې امر یې کړی دی پیغمبرانو ته، یعنی پیغمبرانو ته چې الله کوم امر کړی دی هماغه امر یې چاته کړی دی؟ هغه مؤمنانو ته کړی. دلته یو دا فائده یاده کوي چې پیغمبران ډېر اوچت خلک دي، دې کې شک نشته. پیغمبران هغه اوچت خلک دي چې الله غوره کړي دي د پیغام د رسولو لپاره. خو دا غوره مخلوق دا هم ګوره د الله تابع دی. لکه دې چې شوی الله امر کړی مؤمنانو ته، داغه څه چې د هغې امر یې کړی دی پیغمبرانو ته، یعنی پیغمبران هم هغه څه به کوي چې الله ورته وایي، او د هغه څه نه به ځان منع کوي چې الله یې ته منع کوي. نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې غلو کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې، او دومره غلو کوي چې اوچتې کړي ده د الله د زیته ورسوي، بلکې د هغې نه هم واړي، او پیغمبر نه حاجت روا جوړ کړي او مشکل کشاتی جوړ کړي او هغې ته چغې وهي، او چې تاسو سره معمولي خبره کوي تاته دا وایي پیغمبر څومره اوچت انسان. او دا وهابیان وایي د پیغمبر ګستاخي کې هېڅ ګستاخي نه ده. دوی ګستاخي دې ته وایي چې موږ دا وایو چې الله سره محبت او د الله تعظیم هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم نه زیات کړي، د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت نه به زیات کړي. الله خالق دی، پیغمبر مخلوق دی، ویل خالق او مخلوق یو شی. دوی دې خبرو ته ګستاخي وایي چې دا خبرې مه کوئ. الله په ربوبیت کې یوازې دی، په الوهیت کې یوازې دی. دا هغه چې څنګه اسماء او صفات دي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، هغه صرف د هغه د پاره دي. دوی دا خبرې مه کوئ. تاسو په کې دام وایئ چې یاره د پیغمبر هم برخه ده، الله سره، او د پلانې هم برخه ده، او د لوی ځوان برخه ده، او د پیر بابا برخه ده، او دا مخلوق د الله سره شریک. لوی ځوان او پیر بابا دا خو پرېږده، دا خو عام امتیان دي. موږ د پیغمبر خبره کوو چې پیغمبر د الله مقام ته نشي رسېدی. پیغمبر که ډېر اوچت دی، خو الله څه وایي؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چې خپل بندې د شپې بوله، او بندې ورته ویلې تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. عبد ورته ویلې، بندې ورته ویلې. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه او شان ډېر اوچت دی، خو بیا هم هغه د الله بنده دی. دلته صرف زموږ پیغمبر نه ذکر، ټول پیغمبران ذکر دي. بما امر به المرسلین، ټول پیغمبران الله ته محتاج دي، ټول پیغمبران د الله بندگان دي. دوی به کوي هغه څه چې صوت الله وي، او دوی به ځان منع کوي د هغه څه نه چې الله یې ته منع کوي. هغه څه امر دی چې الله پیغمبرانو ته کړی دی؟ ودې نه مخکې دا خبره یاد ساتي. دې کې یو بله فایده اهمه، اصل دا دی چې د الله د طرف نه کوم امر راشي، او د کوم اوامر د الله د طرف نه راځي، ناغه با عام د اهل ایمان او اسلام د پاره ای هغه به د پیغمبر د پاره مې او د غیر پیغمبر د پاره بم الا د چې خاص دلیل لای چې دا کار پیغمبر د پاره خاص دی نور به پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امتیان په دې د اوامرو په باب کې او د نواهیو په باب کې دي کې باغو شي دي کې ویو شي الا د چې خاص دلیل لای شي چې دا کار صرف د پیغمبر د پاره خاص دی به باغ خاص دی دلیل پیدا دی که نوګوره وی مؤمنانو ته ما غسته ووي چې چا ته یې ویلي دي چې پیغمبرانو ته یې ویلي دي یعنې دا مسله ټولو دپاره ده څه ویلي دي فقال تعالی وي الله ده ووي یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو من الطیبات خوری د پاک او حلال شیزونو نه وعملو صالحا او نیک عمل کوئ دی آیت کی خو یو دا شو چې امر دی په دې باندې چې پاک شیزونه خوری پاک او حلال خوری دلته یو بله مسله مروزی علما ذکر کوي چې الاصل فی الاعیان الحل والاباحه څه چې موجود دی خصوصا د خوراک څخه چې څه سامان دی اصل په دې کې سری جره ټول سری حلال دی نه هر د خوراک شی پاک نه دی موږ د دقیق خبره کوو د اباحت اصل دی چې د خوراک شیزونه څه دي الا چې الله حرام کړی استاد یو کس سره مسله راشي بحث وباسه چې دا شی به حلال وي که حرام وي او د خوراک شی دی یو وی حلال دی بل وی حرام دی دلیل به څوک وي څوک چې حرام وي لکه اوس دغه راوالم مڼه او خورم یو کس راغه ماته مڼه حرام ده او بما ته وي ته چې دا مڼه خوري ته دلیل وښایه زور دلیل وښایه الله وایي چې پاک شی خوری الله وایي پاک شی خوری او دا په هغې کې دن نه دی چې ته حرامې نو ته راته وشي دلیل په دې باندې وښایه دې پاک شی باندې اصل په عبادتو کې توقیف دی اصل په عبادتو کې توقیف دی نه به کې مګر چې دلیل له سری بیا به کې لکه اوس یو سړی راغی او دی وی چې جی په ورځ کې مونځونه شپږ دي څو مونځونه دي شپږ هغه بل ورته وی نه شپږ مونځ خو نشته مونځونه پنځه دي ده ورته وی دلیل وښایه چې شپږ نشته دا خبره صحیح ده نه دلیل به څوک ښیي څوک یې چې ثابتوي هغه به دلیل ښیي څوک چې وایي چې دا عبادت شته هر قسم عبادت چې څوک یې ثابتوي دی به دلیل راوړي ځکه چې هر کمی چې نفي کوي هغه په اصل باندې ولاړ دی هغه څه باندې ولاړ دی هغه په اصل باندې ولاړ دی او که ته عبادت ثابتول غواړې هغه ته دلیل وته وکړه که دلیل در سره یو خیر د عبادت شتي که دلیل در سره نه وو بیا ته به خپله خبره کې کمزوری یو خدا مسله دلته راووت بله په دې آیت کې وعملوا صالحا الله پیغمبرانو ته وایي او نیک عمل کوئ دې نه د فایده لکه د صوفیان چې وایي که نه د دوی کې چې هغه بعض لیوني ګرځي ګنده غونته کې وایي دا خلک څه دي د رسیدلی رسیدلو دوی رسیدو ته څه وایي رسیدو څه معنی ده څه پته شتي رسیدو معنی ده چې د دې مرتبې ته رسیدلی چې د دنه عبادت ساقط شوي دي یعنی نور د عبادتو ته ضرورت هغه نشتي نو د دې ډیر پیران میران یي چې هغوی مونږ اودس نه کوي روجی نه نیسي زکات نه ورکوي حج عمره نشتي او هغه مریدان یې څه وایي وایي چې د دیر سجره دی حالان که اللہ خپل پیغمبر ته سوی وعبود ربک حتی یأتی اکل یقین اے پیغمبر چه دا آنگ وقت پوری بندگی کوا چې سو پوری تالا مرگ نی رانا لی پیغمبر ته وی بولا چه اگه دا عابدانو سردار دی هغه ته الله وایي د مرګ پورې به بندګي کوي نو دا صوفیان څه وایي وایي د یقین یوه درجه ده دلته مراد مرګ نه دی یقین څه ده دا درجه ده دې درجې ته چې ورسي نو موږ وایو دی رسېدلی دی نو وایي الله پیغمبر ته وایي چې بندګي کوو د خپل رب چې ته ورسي درجې د یقین ته نو عمي سره خو به دې جواب نشي کول. و دې جواب دادی سورة المدثر کې دادی چې جنتیان به د جهنمیانو نه تپوس کوي ماسله کوم فی سقر ولې تاسو دې جهنم ته لاړې؟ قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتى اتانا الیقین. او موږ به قیامت دروغجن ګڼو تر دې چې موږ له یقین راغی. یقین څه مطلب دی؟ دې ته مرګ ته یقین په دې وجه کې چې یقیني راځي. اوس دې صوفي ته دا ووایه وایه بیا خو دا مشرکانو درجې د یقین ته رسېدلي دي حتی اتانا الیقین. دلته به دا نن وجوي دلته خو دلته خو تی مراد مرګ دی چې دلته تی مراد مرګ دی هلته تی مراد مرګ دی. نو الله پیغمبر ته وایي وایي د هغه وخته پورې به بندګي کې چې څو پورې د مرګ نه راغی د هغه وخته پورې به بندګي دیل کې الله ټولو پیغمبرانو ته وعملو عمل به کوئ. فعمل به څنګه کوئ؟ صالحه صالحه پاک عمل خیسته عمل نیک عمل. دا خو معروف خبره ده مونږ درسونه کې بار بار ذکر کوو چې نیک عمل کم عمل ته چې د پیغمبر په طریقې او خالص الله د پاره توحید پکې او تابعداري پکې او د عمل د قبلېدو شرطونه. وقال تعالى ويل لله يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو اما کینه ختم چاته پیغمبرانو ته رسولانو ته اوس مؤمنانو ته الله سوی کلوا من طيبات ما رزقناكم خرید پاک هغه سنه چې کوم درکړی دي موږ تاسو ته نشي چې پیغمبرانو ته ویلو هما کسې چاته وي هغه مؤمنانو ته وي. دا خبره د مؤمنانو او د پیغمبرانو د پاره یو شان ده. ثم ذكر الرجل اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال بیانې ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا چې د خبرې د وضاحت لپاره به او د خبرې د نږدې کولو لپاره چې د خبر عقل ته نږدې شي د دې لپاره به څه بیانوي د دې لپاره به مثال بیانو. ثم ذكر الرجل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه د یو سړي یطیل السفر چې هغه سړی په اوږد سفر باندې تللی اشعث اغبر په بد حال دی ویښته په بد حال دی او دوړو لت پت کړی دی یمد یدیه الی السما لاسونه اوچت کړي دي اسمان ته یا رب یا رب ای زما رب ای زما رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذیه بالحرام. او د دې سړي خوراک حرام دی خوراک چې کم کړی دی هغه څه کړی دی حرام سکا کې د حرامو کړی دی جامې د حرامو اچولی دي غذا خوراک د حرامو. فأنا يستجاب له مدري شريد بالدعاء سن قبول شيء وزري خبري وزاحتكم. ثم ذكر الرجل بيت تذكره وكرد الشري نو مطلب ده چې خزه به کینه داخله ها خزه به کیم داخله دا خدا بناء على الغالب وي ولي اکثر سفرونه سړی کوي اکثر سفرونه شو کوي سړی کوي نو ځکه تذکیره د سړو وشوه. اصل دا دی احکام په شرع کې اصل دا دی چې دا د سړو ښځو ټولو دپاره یو شان دي الا لدلیل خاص مګر که خاص دلیل راشي. لکه اوس لکه دا اوس که څوک دي کوي چې ته دا وایې چې ښځې او سړي یو شان دلته ولې د ښځو تذکیره ونه شوه نو کله نا کله داسې کېږي قرآن کې او حدیث کې د سړو تذکیره وشي بناء علی الغالب چې غالباً په دغه کار کې سړي واقع او ښځې په کوم داخلي شي او کله د ښځو تذکیره وشي بناء علی الغالب. لکه چې یو حدیث به ته ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نساء المسلمات اے مسلمانانو ښځو لا تحقرن جارة لجارتها یو گاونډی دی بلی گاونډی ته په سپک نظر نه ګوري. دا مسله چې ښځو لپاره د دین خپل جواب خو کې دا کار زیات دی صحیح خبره ده خو دین خپل جواب نږدې شوی جواب ده تاسو الله بخښي دقی جواب دے بارک اللہ وفیک. لیکن چی خزی اکثر پا کورون کی ناستی نو دا گاونڈی توب دا خبری دوی تا کول دیر پا کار دی سڑی خو لگو اخلا کور ترائیس خو دی خدا مطلب نہیں چی سڑی تی باہر دی سڑی پا کم دن نداخل دی خو زنانو تا دا خطاب پا دیوشو زکی چی اگوی سری زکی چی لئن المرأت فی الغالب تکونو فی البیت خزی چی دا اکثر پا کور کی پا کور کی ناستی او بل دا خزی دا غم خادیان اکثر سوک کی دم خزی کی التا بچے شہید مبارک لے گئے التا مڑے شہید التا پلانی نہ جوڑے دا پلانی رو غشی دا آگے دا چل کرے آگے دا چل کرے ندیر خزی دیری زیرے جی نسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خزو تلا خبر اکڑا. ثم ذکر رجل ویسعی ذکر کو یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه لسماء یا رب یا رب. گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول اگر سے ذکر کرو اگر اسباب دا دعا دا قبل دو چی بجی سڑی کشتی یعنی دے سڑی کی اسباب دا دعا دا قبل دو چی کم دی اگر طول بدا کشتی. اولنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کو یطیل السفر اگر سفر باندی دے کلی جو سڑے پا سفر باندی کنا او دے ناشنائی ناشنا سفر یو سڑے ناشنائی کنا ہر علاقتی کی دے ناشنائی نو دے سر دے کمزور شوی او انکساری پا کی دیر راگ دی عجزی پا کی دیر راگ دی او انکساری و عجزی دا دا دعاگانو دا قبل دو یو سبب دی. ولی حدیث کی دارا جی گورا معروف حدیث کی تاسو معلومی پر سنن دیما ابو داود کی ترمیزی ما ابن ماجم روڑو ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن دری قسمت دری خلق دعاگانی قبولی دی شک پکی نشتی دعوت الوالد دپلار دعاگانی ودعوت المسافر ود مسافر دعاگانی ودعوت المظلوم او چی ظلم و سروشی دا آغا دعا گئن وز دیزی کی مسافر دا سڑے پا سفر دے کنے دے دا دعا گئنی قبلی یعنی دا یو سبب پا کشتی چرا سڑے پا سفر دے. دویم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی اشعث اغبر و بد حال دے دوڑو والے دے ویختے گڑ وڑ دے دام دا دعا گانو دا قبل دو یو سبب دے سنگا اولی دیکھے چی پا دیسی ٹیم کی پا دبان دی شفقت و مہربانی دی سری دیر رہ جی لیکن تیو سڑے بھی نہیں اور ایسی تانا سوال کے چی مالی ایرہ پلانے شرے پا بہت حال لائش او زڑی کپڑی اچھے ہوئی او ویختے گڑ ہوئی سب پیس رسو جی گیا نا او یو سڑے رہ جی رہ جی صفا ستر و خوشبوی لگا ہوئی ہوئی اکثر غریبی خلق سے ہوئی مادر کو کاٹن مشبی نہ کپڑا چھو رہی تو ویدے سوال کے نو دید کو دا سڑے پا بد حال دے دا دویم سبب شو اگر سبحان اللہ سلف صالحینو کم بازو ندا ثابت تی وی کلے چی بے دعاگانی گختی نو دعاگانو گختو دا پار بے یوزڑا جوڑا جامع ساتھ ریوا او بابا زڑا جامع و زڑا جوڑا با اگر بے رواق استا و باقی کی بے اللہ تا جڑا گانی کولی ولی وی چا اللہ میں بدی حلوینی چی ربن رحم و شفقت ہو کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کلی چا بولولوا مجوسی خبیص پا چڑو بندی و سار پا منزی کی او بے کور ترا استیشو عبداللہ ابن عمر وی ما مدام ما دا آگا غصر یا خود وی پلی اخپل غیگا کی او بے وششیو بے پوش کی چرا گے نیو خبر ادا اکڑا عبداللہ بن عمر تا وی زمان اثر کی دا بلی خورو کی کی دا زمان اثر بلی خورو کی غی کیمه گی دا اگو تی ولی وی کی دا کچر تا دا عمر رب پا عمر باندی رحم کی وی منی پا دی حال کی چرا وی نیران بایی گیو پا خورو کی پروتی ما پا گیره کی می خورو پرتا دا پا سر کی می خورو پرتا دا که اللہ رب رحم کی. نو کله چې انسان په دې حال کې د دعاګانې بیا ښه قبلېږي. حدیث کې راځي کې موږ ذکر کړم د بعضو درسونو کې صحیح مسلم کې دی رب اشعث اغبر یا رب اشعث مدفوع بالابواب ولو اقسم على الله لابره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بعض دغه د دوړو چې وهلي راوالي دا ګډوډ چې او خلک یې نه پرېږدي په دروازو کې ور خلک دکې ورکوي بهر ته وباسي کچر ته قسمی وخړو الله له قسم ورکو چې الله دا کار بکې الله به کوي. او د شکل نه بسې خړ پړ به وي خو مقام یې دومره اوچت چې کم یو حدیث کې راځي کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤباله لو اقسم علی الله لا بره. ډېر دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه خړ پړ کړی شي څوک د ګوري نه څوک یې په څه کې حسابوي هم نه څوک یې قدر او عزت هم نه کوي خو که الله له قسم ورکړو چې دا کار به کوي الله به کوي داسې اوچت خلک. نو دې سړي کې دویم دا سبب هم شته دریم یمد یدیه لسما لاسونه اوچت کړي دي کوم طرف ته اسمان ته او رفع الیدین من اسباب الاجابه په دعاګانو کې لاس اوچتول دا د دعا د قبلېدو یو سبب دی. حدیث کې راځي کنه په سنن د امام ابو داود کې شته امام ترمذی راوړې امام ابن ماجه هم راوړې ان ربکم حیی کریم ستاسو رب حیاناک دی کریم دی عزتمند دی غنی دی یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا الله لو یدرینا حیا ورزی چې یو بنده دی ورته لاسونه اوچت کړي هغه دې ورته خالي واپس کړي الله لاسونه خالي نه راواپس کړي او چې کله دې لاسونه خالي راواپس شو پوه شو به تا کې بسې چلی نو دې سړي خو لاسونه هم اوچت کړي دي او په دعا کې لاس اوچتول د دعا د قبلېدو سره سبب دی فائدې یې ده کوي. اگر دا مسئله زموږ ملکونو کې ډېر راځي فلاني جي کې دعاګانو کې لاس اوچت نه کړو د اوچت کړو دا به اوچتو کنه زر ته قاعده قانون ذکر کوم دا مسئله موږ تفصیلا نشو ذکر کولی کې دا وخت دغې نه دی. یو هغه دعاګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې او هغه ورسره لاس اوچت کړي نو موږ به په هغه کې لاس اوچتو. مثال باران د پاره دعا غواړي یا قنوت شو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت او دې شنو دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یوځی کې دعا ثابتې او لاس اوچتول کې نه ثابت موږ به دعا غواړو لاس باندې اوچتو. مثال خطبه کې خطبه کې چې کله عام دعا کیږي امام خطیب دعاګانې غواړي نه به خطیب لاس اوچتوي او نه به نو مقتدی دغه شان تعزیت کې پیغمبر نه تعزیت ثابت دی خو لاس اوچتول دي نه ثابت. بل لکه اوس ته یو سړی د باتھروم نه راووتو قضا حاجت کم ذکر به وي غفرانک غفرانک څه معنی یالا زما ګناونه اوس لاس اوچت کړي غفرانک صحیح دی ولې نه صحیح پیغمبر دلته لا نه راووتي یا ته جمعه ته ورننوځي اللهم افتح لي ابواب رحمتک لاس اوچت اوچتي نه دغه چې پیغمبر د دعا غوښتي دا خو لاس یو سره نه دی اوچت کړی لکه څنګه چې دا مخکې غفرانک پیغمبر د دعا غوښتي ده خو لاس یو سره نه دی اوچت کړی. دا دویم قسم شو. دریم عامې دعاګانې نو بیا په عامو دعاګانو کې لاس اوچتول څه دي هغه غوره دي چې دونه راوي نو بیا په هغې کې لاس اوچتول څه دي غوره دي غوره څه دي که نه دا د د قانون یاد کوي دا اوس چې دا مسئله تاسو ته یادی کنه نو دا قانون شو. کوم چې پیغمبر دعا کړی لاس اوچت کړی موږ به دعا کوو لاس اوچت کړو کوم چې پیغمبر دعا کړی لاس نه اوچت کړی موږ به دعا کوو لاس باندې اوچت کړو کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نری ثابت دغه سره عام اوقاتو کې دعا کوي ځانله او دې لپاره خو ته دا نه ګورې چې پیغمبر دې ټیم کې دعا کړې ده کنه احمد دې لو نه تلیږي الله وی دعاګانې ډېر غواړي پیغمبر وی دعاګانې ډېر غواړي او تم را پاسې دعاګانې غواړي د شپې تاجود ټیم کې لاس اوچت کړو یا عام اوقاتو کې ناشې دعا ته لاس اوچت کړو هیڅ خبره نه. نو کوم چې سړی دا وایي چې زه د فرض مانځه نه بعد دعاګانو سره لاس اوچتو نه تاسو ما ولې منع کوئ؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اذکار ثابت دي اذکار هم دعاګانې دي خو د هغې سره لاس اوچتول د پیغمبر نه حساب چې هغه سره لاس نه اوچت کړي موږ هم لاس نه اوچتو. او دې سړي چې کوم لاسونه اوچت کړي دي دا ویمد یدیه یمد یدیه لسما یا رب یا رب نو سلورم سبب پکې څه دی؟ الله په ښایسته نومونو سره او صفاتو سره رابلي اے ربا اے زما ربا اے سما عجزي ده الله اکبر. تاسو دې ته وګورئ سړی په سفر کې خړ پړ دی ویښتې په بدحال دي لاسونه اسمان ته نیولي یا رب یا رب. شو اسباب دې دعا د قبلېدو؟ سلور کم کم دې مراد په سفر دې خړ پړ دې لاسونه اسمان ته اوچت کړي او د الله ښایسته نومونه او صفات یا رب یا رب. ها خدا وره کنه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. دا دې سم ویل کېږي وغذي، خو ډېر افصح هغه داري چې وغذي ویل شي بغیر د شد نه. وغذي بالحرام، خوراکي د حرامو نه دی، څښاکي د حرامو نه دی، جامع د حرامو نه دی، هر څه د حرامو نه دی. فأنا يستجاب له، دا دعا به څنګه قبول شي؟ یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بعیده وګڼله چې د ده د دعا به څنګه قبول شي. او د ده دا حال دی. دلته یوه مسله ده چې ښکاري دي چې ده توبه نه وویستلې د دې حرامونه. ولې؟ که توبه یې ویستې وی نو بیا خو الله دعاګانې قبلوي. خو دا سړی په هغه حرامو باندې مصر و د دغه وخته پورې. کوم وخته پورې دی دعاګانې غواړي که نه، دغه وخته پورې دی په دې حرامو باندې مصر دی. الله ولا دعاء ويا الله ولا دعاء سن قبولك. فديجي كي بدع علماء اختلاف تجي اي سوق شي حرام كل يد دعاء غني بالكل نقبلي. جمهور اهل علم داوي وي حرام خلل ده سبب دي دعاء ده نقبلي. دي سري دعاء لا نقبلي. او بعض محققين علماء داوي لي دي تجي كي دي شي قبول نشي او كي دي شي قبول شي. خانو دی حدیث با ویسه جواب کی چی پیغمبر وی انا یستجابو لا، وی پیغمبر دا نیدی ویلی چی دعای نقبلیگی. دی سخنی دی ویلی پیغمبر چی دعای نقبلیگی. پیغمبر وی سن با قبول شی، یعنی دا خبر لری اگانا لا. دا خبر سیده پیغمبر خدا نیدی چی دعای نقبلیگی. خویر دا دیده چی دعای قبول نی. خو دیشی کی دیشی چی کل نا کل دعا قبول شی. دیشی کی دیشی. زما خپل ځاني مشرف په دې خبره مطمئن ده الحمدلله. کیدی شي ځکه چې الله دا خبره ذکر کړې ده، اما یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی په مصیبت کې او په سخت کې او الله ته چیغې ووهي، الله وي زمان الله به څوک د ده دا چیغې واوري او قبولې به کړي. چې کله یو بنده خپل رب نه دعاګانې غواړي، متضرعا مخبتا وجزي پکې، او یعنی الله تعالی خپل عجزی را ښکار کی او ضرورتی او په مصیبت کې نښتی، نو کدی حرام خوریم کیدی شي چې الله ور دعا قبول کړي. خو ډېره هېره د دې چې قبول نه شي. که په دې به د دې دلیل وښایم، ډېر ناشنا دلیل به ته وښایم، دا فایده به نن تاسو درش کې نه وي واورې. چې د دې سړي دا اکثر مولیان چې کله دې باب کې خبره کوي نو ښه سختي پکې وکړي او دې مسلې ته پکې اشاره نه کوي. او دا خو علمي درسونه دي، زموږ د اربعون نوویه ده، نو هرې خبرې ته تفصیلي اشاره پکار ده. یو حدیث کې دي چې راځي، امام احمد راوړی دی، وي دعوة المظلوم مستجابه، د چا سره چې ظلم کېږي د ده دعا سره قبول شوی ده. و ان کان فاجرا، اگر که فاجر گنانگاری، ففجوره على نفسه، گنانگار گنانگار گنانگاری دل او گناونه او فجور ده ده پاره ده خپزان ده پاره، خو الله ور دعا قبلی. ده شان ده شرم ده کنه ده حرام چکری. خا اسی بل دلی بده ذکر کم کنه کنه ده مشرکانو دعا گانی مقبلی. ده مشرکانو د کافرانو دعاګانې به الله قبلې کله ناکله، ضرورت یې راشي او چغې وي الله ته. ولې الله نه دي ذکر کړي چې دا مشرکان چې کله په کشتۍ کې سواري قرآن کې ځای په ځای او په دوی باندې سیلۍ راشي نو چغې چا ته وي؟ الله ته. نو الله څه وکړي؟ الله ولا هغه چغې واوري او دوی وچې ته روغ رمټ واپس ورسي. دې چې کوس الله ته وي هغه چغې قبولې نه کړي، دعا یې ولا قبوله کړې که نه؟ او سره د شرکا، سره د څه د شرک. نو راجح قول دا دی، والله اعلم، چې کوم سړی حرام خوري نو یره دا دی چې دعاګانې به نه قبلېږي. د دې یره او کیدی شي چې کله نه کله الله د حرام خور دعا قبول کی سره د وضاحت لکم چې ما ذکر کړو. دلته یو بله مسله چې ذهن ته مې راغله ذکر به کو لکه لاس چې ټول مسله خو ثابته شوه او واضح هم شو چې کوم ذکر لاس چې ټول پکاره کوم ذکر یي دعا نه بعد چې کله دعا ختم شي بس خلک په مخ باندې لاس راکړي. دی باره کې روایتونه راغلي دي لکه امام ترمذی روایت راوړی دی او نور کتابونو کې هم شته. بعض علماو دا روایتونه ضعیف کړي دي او لاس په مخ راښکوده دی نشتي. ولې وایي دا حدیثونه چې څومره راغلي ټول کمزوري دي. او بعض علما دا وایي چې مجموعها یقضی بانه حدیث حسن چې صحیح دی. دا حدیثونه ټول کمزوري خو چې ټول یو بل ته راجمع شي نو د حسن مرتبې ته حسن لغیره مرتبې ته ورسي نو سنسه مضبوط شي. نو موږ دا وایو چې زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی الحمدلله چې ټول ضعیف دي نو د عمل پرېښودو پکار دي. چې ټول ضعیف دي او موږ سره الحمدلله په شریعت کې صحیح حدیثونه شته او ضعیفو ته زموږ ضرورت نشته پرې بدو په مخ بلا سره راکاږو. خو که څوک یې راکاږي نو انکار پرې مه کوه. که څوک یې راکاږي نو انکار پرې مه کولې ځکه چې هلته بل طرف ته علما لوی لوی علما دي او د هغوی دا قول دی چې احادیث دي صحیح ده څه نه څه کمزورتیا پکې شتي خو چې دا ټول راجمع کړي نو دې چې ثابتېږي چې دې مسلې سه اصل شتي. نو که څوک یې کوي نو دا نه چې ته پسې سوري شي نه شي حرام کار دی اله ناروا کړه اله بدعتي او اله فاسقه او اله فاجره. نه که چا وکړو هېڅ خبره نه ده. خو که څوک زموږ نه تپوس کوي چې بھئی ته سوی او ته نو زما خو زړه په دې مطمئن دی چې احادیث ټول کمزوري دي او چې کمزوري دي نو پرېښودی څه دي پرېښودی غوره دي والله اعلم. د دې حدیث ګټه مسله دا هم راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره مثال ذکر کوو نو د څه ذکر کوو د دعا اشاره دې ته چې دعا عظیم عبادت دی او هر وخت د الله سره د رابطې ساتلو یو لویه طریقه ده. حدیث کې راځي الدعاء هو العباده دعا یقینا هم دغه عبادت دی. امام ابو داود دا روایت راوړی نو دعاګانې د خپل رب نه ډېرې غواړي او خپل خوراک څښاک جامه هر څه چې دي ده پاک ساتئ د حرامونه رب العالمین به دغه دعاګانې قبلوي. هر عبادت به دې قبلېږي او چې حرام د حرامو ګډون دی به کې وکړو نو بیا یره د نه قبلېدو ده لکه څنګه چې دې حدیث کې وضاحت وشو. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به یو لسم نمبر حدیث شروع کوو. حدیث د حسن بن علي ابن ابي طالب رضی الله عنهما دا هغې وضاحت به کوو. والله دې موږ ټول د حرامونه لرې ساتي او رب العالمین دې موږ ټولو ته پاک حلال روزی دی الله مونږ ټول دراکی او رب العالمین دی زمونږ دعاګانې قبول کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.